1 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 26 dzień sierpnia i wybiła właśnie godzina 9. Przed mikrofonem Robert Grzędowski, ale także Romuald Wójcik. Czas na serwis trójki. Strażacy wciąż gaszą zarzewie ognia w kamienicy na poznańskich Jeżycach. Kolejne rosyjskie ataki na ukraińskie miasta. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w całym kraju. Prezydent Warszawy jest spokojny o trwałość koalicji rządowej. Strażacy przez całą noc nadzorowali spaloną kamienicę na poznańskich Jeżycach. Na miejscu są jeszcze dwa zastępy. Podczas wybuchu w piwnicy budynku zginęło dwóch strażaków. Kilkanaście osób zostało rannych. To przede wszystkim ratownicy. Ciężko poparzono została też mieszkanka kamienicy. Ranni zostali także dwaj przechodnie. Wokół kamienicy została wyznaczona strefa zero. Mogą do niej wejść tylko służby. Cały czas działają strażacy, z wysięgnika dogaszają małe zarzewia ognia. Kamienica, w której doszło do wybuchu, zostanie rozebrana. Mieszkało w niej 8 rodzin. Nadzór budowlany zdecyduje też, co z sąsiednimi budynkami. Przynajmniej jeden został uszkodzony. Mieszkańcy spalonej kamienicy i sąsiednich budynków drugą noc spędzili poza domem. To w sumie 120 osób. Nocowali w lokalach tymczasowych u rodzin i znajomych. Wczoraj lokatorzy sąsiednich kamienic pod nadzorem policji mogli wejść na chwilę do swoich mieszkań po najpotrzebniejsze rzeczy. W szpitalach nadal są poparzeni strażacy i osoby cywilne. Część osób w najpoważniejszym stanie trafiła do specjalistycznych szpitali w Siemianowicach Śląskich i Nowej Soli. Na portalu Się Pomaga trwa zbiórka dla poszkodowanych strażaków i ich rodzin. Na koncie jest już prawie 370 tysięcy złotych. Śledczy ustalają przyczynę tak potężnego wybuchu. Jacek Cerkaski, Radio Poznań. Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Ukrainę za pomocą rakiet i dronów. Eksplozje słychać w Kijowie, Lwowie i Zaporożu. Wcześniej w całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Powodem był start rosyjskich bombowców strategicznych. W związku z ostrzałem są problemy z siecią energetyczną. Prądu nie ma m.in. w niektórych częściach Kijowa. Z powodu aktywności rosyjskiego lotnictwa w powietrze wbiły się dziś rano polskie samoloty myśliwskie. Prezydent Warszawy jest spokojny o trwałość koalicji rządowej mimo różnic między poszczególnymi ugrupowaniami. Rafał Trzaskowski podkreślił, że we wszystkich partiach interes wspólnego rządu jest traktowany nadrzędnie, a koalicja pracuje w sposób bardzo harmonijny. Pojawiają się różnice zdań. No nie jesteśmy w jednej partii, tylko tych partii jest więcej, bo cztery, co prawda dwie w trzeciej drodze i to jest całkowicie naturalne, że się odróżniamy. Natomiast w większości spraw fundamentalnych mamy bardzo podobne zdanie. Priorytety ma rząd, a nie każda z partii osobna. W związku z tym ja jestem absolutnie spokojny o losy koalicji, o to, że te najważniejsze priorytety rządu będą realizowane w sposób harmonijny. Rafał Trzaskowski dodał, że na koniec roku Koalicja Obywatelska wskaże swojego kandydata na prezydenta Polski. Dzisiejsze spotkanie premiera Donalda Tuska z liderami ugrupowań koalicyjnych będzie rozpoczęciem nowego sezonu politycznego, powiedziała w Polskim Radiu posłanka Polski 2050 Żaneta Cwalina-Śliwowska. Kończący się właśnie okres wakacyjny sprzyja takiemu nowemu otwarciu. Dlaczego to jest tak ogłaszane? Myślę, że po tym okresie wakacyjnym rzeczywiście, kiedy mniej działo się w polityce, dobrze jest zacząć jakimś dużym akcentem i myślę, że to spotkanie ma na celu takie oficjalne zakończenie wakacji w polityce i rozpoczęcie już przejście do tej pracy parlamentarnej takiej na wysokich obrotach. Szef rządu i pozostali liderzy koalicji mają dziś rozmawiać o budżecie państwa na przyszły rok. Co najmniej 23 osoby zginęły w ataku terrorystycznym w południowo-zachodnim Pakistanie. Według rządowego komunikatu ofiarami są pasażerowie autobusów w prowincji Beludżystan. Nie wiadomo, kim byli sprawcy. Wiadomo natomiast, że do aresztu trafił zamachowiec z Solingen na zachodzie Niemiec. W piątek zasztyletował 3 osoby, a ranił 8. Zdaniem lekarzy życie rannych nie jest już zagrożone. Prokuratura zarzuca 26-letniemu Syryjczykowi 3 morderstwa i 8 usiłowań. Śledczy w piśmie do sądu stawiają też zarzut szerzenia ideologii państwa islamskiego i dołączenia do tej organizacji w nieznanym terminie przed 23 sierpnia. O areszcie zdecydował sąd w Karlsruhe, bo tam siedzibę ma prokuratura federalna, która zajmuje się m.in. śledztwami dotyczącymi terroryzmu i która przejęła tę sprawę. Issa Al-Ha został zabrany z aresztu w Solingen w opancerzonym pojeździe, a potem helikopterem trafił do Karlsruhe. Mężczyzna dobę po ataku zgłosił się do policyjnego patrolu w zakrwawionym ubraniu. Wcześniej do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Prokuratorzy zakładają, że istnieje powiązanie między organizacją terrorystyczną a nożownikiem. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Sytuacja finansowa księgarni, wydawców i autorów pogarsza się z roku na rok. Rynek księgarski to w Polsce ponad 2200 firm, z czego 95% to mikro i małe przedsiębiorstwa. Nad nimi dominują jednak duże księgarnie i wydawnictwa. Według Krzysztofa Cieślika z Instytutu Książki stanowi to zagrożenie dla całego rynku. Jego zdaniem dominacja sieciowych dystrybutorów uderza również w czytelników. duże wydawnictwo może wydawać wszystko, ale ono stawia w jakiejś tam niewielkiej mierze na dobrą literaturę, bo interesuje je zysk zasadniczo. Jeśli znikną małe księgarnie, to uderzy to potem w małe wydawnictwa, ponieważ one będą sprzedawały mniej książek. A to uderzy z kolei w czytelnika, bo będzie miał mniejszy wybór, jeśli chodzi o różnorodność tych książek i wybór wspaniałej literatury światowej. Krzysztof Cieślik uważa, że ratunkiem dla drobnych przedsiębiorców byłyby regulacje chroniące przed dominacją dużych sieci kontrolowanych często przez duże wydawnictwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski, czyli 6? 26. No, zapamiętujemy. Ten gość jest skądinąd. Armand Duplantis znów ustanowił rekord świata w skoku o tyczce, tym razem na mityngu Kamieni Skolimowskiej w Chorzowie. Nowy rekord, o czym wspominaliśmy, wynosi 6 metrów i 26 centymetrów. To nie pierwszy rekordowy skok Szweda w naszym kraju. Dziękuję za energię, jaką dostałem od publiczności. Kocham skakać w Polsce, mam tu świetne połączenie z kibicami od czasu mojego pierwszego rekordu świata. Lubię tu wracać. Stwierdził Armand Duplantis. Trzecia w biegu na 400 metrów była Natalia Kaczmarek, szósta w sprincie na 100 metrów Ewa Swoboda, piąty w rzucie młotem Wojciech Nowicki. Po królowej sportu piłkarska PKO Ekstraklasa. W najciekawszym meczu szóstej kolejki Śląsk we Wrocławiu po 1 zremisował z Legią Warszawa. Zapraszamy na subiektywną, pomeczową wypowiedź trenera gości, Portugalczyka Gonçalo Feio. Doszło bardzo dużo drugich piłek, długich piłek, pojedynków, dużo chaosu, pewnie wam się dobrze tego nie oglądało, mnie również. Niemniej w naszym odczuciu byliśmy drużyną, które szczególnie fazami przejściowymi stworzyło więcej takich dogodnych sytuacji. W dwóch pozostałych niedzielnych meczach GKS w Katowicach na boisku urągającym nie tylko ekstraklasowym standardom 3-1 pokonał Jagiellonię Białystok, Lech w Poznaniu 2-0 Pogoń Szczecin i objął prowadzenie w tabeli. Dziś dokończenie kolejki, mecz Korony Kielce ze Stalą Mielec. W Premier League odpaliła się, mówiąc nie tylko sportowym żargonem, Chelsea. 6-2 rozbiła na wyjeździe Wolverhampton, Liverpool 2-0 pokonał Brentford, Real Madryd 3-0 Valladolid, to oczywiście w La Liga. W Bundeslidze Wolfsburg 2-3 uległ Bayernowi Monachium. W ekipie Wilków cały mecz rozegrali w bramce Kamil Grabara, na lewej obronie Kuba Kamiński. Ten drugi zakończył spotkanie z golem samobójczym. W żużlowej PGE Ekstralidze Apator przegrał w Toruniu 42-48 ze Stalą Gorzów i postawił się w trudnej sytuacji przed rewanżowym spotkaniem ćwierćfinałowym, to w Gorzowie 1 września. 25 sierpnia Grand Prix Holandii Formuły 1 wygrał Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, grając na nosie ulubieńcowi gospodarzy, broniącemu tytułu Maxowi Verstappenowi z Red Bulla. Trzeci był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Kibicom tenisa na zakończenie serwisu przypominamy, że dziś startuje ostatni turniej wielkoszlemowy nie tylko w tym, ale w każdym roku. Mówimy oczywiście o US Open. Wczoraj i przedwczoraj było gorąco, dziś generalnie można nazwać pogodę ulgą. Pojawi się więcej chmur, będzie małe zachmurzenie tylko na północy. Lokalnie w centrum i na południowym zachodzie możliwe będą przelotne opady deszczu. Dodatkowo w Tatrach należy spodziewać się burz. A jeśli chodzi o temperatury, to szykuje się 20 stopni Celsjusza na północy, od 24 do 26 w centrum i na zachodzie. No i nawet do 30 na krańcach wschodnich Polski. Tam to słowo generalnie nie obowiązuje, tam upały możliwe. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9 po 9 to czas, by Robert Grządowski powiedział do usłyszenia, a by dzień dobry powiedział Maciej Jankowski. Teraz go do tego zobowiązuję. Proszę powiedzieć. A mówię zatem. Dzień dobry. Do godziny 12 dzisiaj z Państwem. Chciałbym coś wyjaśnić. Po dżinglu, jak już się rozpocznie oficjalnie ta Twoja audycja, to będzie zespół grał, który się nazywa... No nie powiem, to się wszystko okaże za chwilę. No dobra, bo chciałem wyjaśnić, jak on się nazywa, bo mi się zawsze myli. Ale dobra, może powiesz nie, później. No to odsłucham. Nie, bo wiesz, pisze się Wunder Horse, mm-hmm. ale czy to się chyba Wonder Horse? Wonder Horse, Wonder tak Horse. Tak. A ale Wunder Horse brzmi lepiej. No tak jak bardziej... Wunder Team, tak wiesz. No tak sążnie. Tak. Hmm? Możemy mówić czasami chociaż? Myślę, że jak najbardziej. Od czasu do czasu. Dobrego dnia. Tak jak już wspominałem, najbliższe 3 godziny wspólnie spędzimy z nami, poza składem, który od najwcześniejszych godzin porannych z Państwem. Jeszcze Michał Kowarski, który nad wszystkim czuwa. Także mówimy dzień dobry w tercecie egzotycznym Rain na początek i, jak pan Robert przed momentem zauważył, Wunder Horse, a Państwo mogą do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jest 9:50. Wonder Horse na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest 13 minut po godzinie 9. Zachęcamy raz jeszcze do pisania do nas w dowolnej sprawie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Dziś poza naszymi tematami bieżącymi, poniedziałkowymi, które co tydzień się pojawiają, będziemy mówić także o wyjątkowej reedycji płyty Perfektu. Już 45 lat od premiery tego wydawnictwa, zarejestrowanego swoją drogą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wówczas w studiu M1. O tym jeszcze powiemy po godzinie 10. Tymczasem do naszych nowości muzycznych przechodzimy. To piosenka dnia dziś, w poniedziałek 26 sierpnia, czyli zapowiedź, druga już zapowiedź wspólnej płyty Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu, poprysznic carynną.

Informator ekonomiczny. Zgodnie z zapowiedzią sprzed chwili, Sylwia Zadrożna jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, ale kto nie dziś sama. Z tobą? No, no właśnie. Grzegorz Nawacki, twórca i redaktor naczelny serwisu XYZ. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Minister finansów był gościem kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie i powiedział tam, że jego resort pracuje jednak nad zmianami dotyczącymi podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki, chociaż sam profesor nie lubi, żeby tak mówić o tym podatku. Kiedyś przed wyborami mówiono, że tego podatku nie będzie dla oszczędności i inwestycji do 100 tysięcy złotych, no i w okresie powyżej jednego roku przynajmniej. To miało zachęcać do długotrwałego oszczędzania. Dobra koncepcja, czy jakaś, o jakiejś innej resort finansów powinien pomyśleć? Nie, koncepcja wydaje się być dobra, no bo tutaj trzeba oczywiście mierzyć tę chęć likwidowania podatków no, z potrzebami budżetu, więc rzeczywiście wydaje się, że ten podatek od zysków kapitałowych, żebyśmy już nie męczyli profesora, którego serdecznie pozdrawiamy, powinien być zmieniony, to na pewno. Dla rynku kapitałowego byłoby dobrze i dla oszczędzających czy inwestujących byłoby dobrze. I oczywiście taka każda konstrukcja, mi się podoba ten pomysł, żeby to było dla tych, którzy oszczędzają długoterminowo, czyli nie dla każdego, nie dla takich osób, które no jakby na chwilę coś wsadzają, duże kwoty obracają i na jakimś malutkim procenciku coś tam zarabiają. Czyli nie dla spekulantów. Tak, tak, żeby promować długoterminowe oszczędzanie. To jest dobry pomysł. Natomiast no, to, co idzie długo, to obniżanie tego podatku, bo ja sobie szykując się do audycji sprawdziłem, że w marcu minister w wywiadzie, którego miałem przyjemność poprowadzić, przedstawiał szczegóły tej koncepcji. Mamy koniec sierpnia i to dalej jest w fazie rozważań. Usprawiedliwiając trochę ministra, no to dostał bardzo dużo różnych opinii w drodze konsultacji, no więc ten proces trwa długo. No niemniej jednak, no dobrze byłoby skonkludować jesienią to w formie projektu ustawy. To tutaj czekamy na szczegóły, a tymczasem źródła też z resortu donoszą, że tam trwają prace nad ograniczeniem dostępu do ulgi w podatku PIT i CIT dla informatyków. Dzisiaj z tej ulgi korzysta około 7 tysięcy przedsiębiorców i to jest tak, że oni płacą tylko 5% podatek od dochodu z praw własności intelektualnej. Tutaj mamy prawo do wynalazku czy autorskie prawo do programu komputerowego. Wtedy jest ta preferencja. No, nowelizacja może spowodować, że z tej ulgi praktycznie nikt nie skorzysta i tak się zastanawiam, czy to jest dobre, skoro chcemy jednak ciągle jeszcze promować badania, rozwój. Nie jesteśmy krajem, który chyba tak szybko może sobie z tego zrezygnować. No tu mamy dwa aspekty. Po pierwsze jestem zaskoczony, że tak mała liczba osób korzysta z tego zwolnienia, biorąc pod uwagę, ilu jest informatyków w Polsce. Spodziewam się, że wielokrotnie więcej osób korzysta z tej ulgi, ale zostawmy to, porozmawiajmy chwilę co do samej sensowności ulgi. Więc z jednej strony argumenty za tym, żeby tę ulgę likwidować są pewnie takie, no, że jednak informatycy to jest grupa relatywnie dobrze zarabiająca, znacząco powyżej średniej. I rzeczywiście przy wprowadzaniu tej ulgi były takie głosy, że no, komu pomagamy, jakim jest i tak dobrze. Z drugiej strony, rzeczywiście to, co pani redaktor powiedziała, ten nasz poziom innowacyjności, tego się nie da zrobić w dzisiejszych czasach bez posiadania ekspertów. No i pytanie, ponieważ akurat informatyka to jest taka branża, w której się konkuruje globalnie, bo prawda jest taka, że informatyk siedzący nawet w swoim mieszkaniu może pracować dla firmy z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, ale nawet dobrze, z Doliny Krzemowej. Tak, no, równie dobrze Doliny Krzemowej, Tokio, Londynu, nie ma to znaczenia, bo tak. De facto wykonuje pracę w swoim komputerze. Więc my działamy na rynku globalnym, no więc rzeczywiście powinniśmy takie stwarzać warunki, które na rynku globalnym są dla tej grupy korzystne. Natomiast no, jeśli ta liczba rzeczywiście nosi 7 tysięcy, to myślę, że bez straty dla całego poziomu innowacyjności tę ulgę można skasować, no bo jak widać ona nie jest jakoś powszechnie korzystana. Natomiast no, zawsze to boli, no bo jak to wiadomo w życiu, jak się coś komuś daje i zabiera, to boli. O słabych prognozach dla polskiej elektromobilności czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej. Brak dopłat do samochodów elektrycznych w leasingu zamrozi rynek. Produkcja baterii do elektryków w Polsce już się załamuje, a fabryka Izery trafia na półkę. Tak to dzisiaj Rzeczpospolita podsumowuje. Pan też tak pesymistycznie patrzy na ten rynek? Te dane, rzeczywiście one w mediach już od kilku dni krążą, że to zatrzymanie dopłat spowoduje zahamowanie sprzedaży. Ja trochę tego nie rozumiem z jednej strony, bo o tym, jaka jest pula pieniędzy w tym programie, było wiadomo, gdy on startował, więc to, że ona się wyczerpała, jest po prostu jakby oczywistą oczywistością. To musiało nastąpić. Natomiast tutaj branża bardzo liczyła, że skoro się wyczerpie, to rząd natychmiast odpali kolejną pulę. To się nie stało. No i znowu, jeśli w tej audycji mówimy o tym, że sytuacja budżetu jest taka, że nie ma tutaj jakiegoś euforii do zwiększania wydatków, raczej jest szukanie właśnie oszczędności. No to pytanie, czy dotowanie zakupu elektryków jest tą najwłaściwszą znowu formą wydawania pieniędzy budżetowych? Pewnie spore grono osób powie, że niekoniecznie. Powie, no to niech sobie te elektryki same poradzą na rynku. Jak są takie dobre, to niech przekonają klientów, niech obniżą ceny, niech zejdą z marsz. Oczywiście zwolennicy elektromobilności powiedzą, że jak nie będzie dotacji, to się nie rozwinie. No i tu się spierają takie dwie rzeczy. Natomiast rzeczywiście z wspomnianego artykułu wyłania się też szerszy przekaz, bo rzeczywiście w problemie jest także generalnie spadek popytu na auta elektryczne, co dotknie polskiego przemysłu, który bateriami stoi. No bo my aut nie produkujemy, ale baterie, a i owszem. No i jeszcze jeden temat. Niestety wakacje się kończą. Pewnie jak zwykle za szybko, ale z badań grupy Progres wynika, że 25% firm zapewni w tym roku wyprawki szkolne dla dzieci swoich pracowników. No i ja myślę, że to jest fajny pomysł i tutaj inni powinni też z tego korzystać. Fajne, no to w tej audycji dużo mówiliśmy o sensownym wydawaniu pieniędzy, to na pewno sensowne jest. Myślę, że taki podwójny ukłon, bo z jednej strony ukłon dla pracowników finansowy, no ale z drugiej strony też taki ukłon, umówmy się, logistyczny. No nie trzeba chodzić, myśleć, dostaje się, zakładam, że te wyprawki są dobrze przygotowane, pewnie przez działy KAT, w którym pracują rodzice, więc doskonale wiedzą, co w takiej wyprawce powinno być, więc chwalimy i zachęcamy też innych, by szli za tym przykładem. Grzegorz Nawacki, twórca, redaktor naczelny serwisu XYZ, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Ja też dziękuję.

Wiem, że to może nie jest doskonały moment na mówienie o szkole, bo jest koniec sierpnia, więc jeszcze odsuwamy to trochę, ale muszę przyznać, że utwór sprzed chwili, czyli Drive formacji Incubus, zawsze już kojarzyć mi się będzie z przygotowaniami do matury z matematyki. Na koniec z tej godziny ponownie sięgamy po jedną z płyt sprzed 5 już lat. Summer was colder. Baby, love, don't forsake me. So I took it all in. I threw it all out. On my way to my daddy's, had my head in the clouds. Look, baby, summer gets colder. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.